5. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Potrójny aparat, 6 modnych kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 grudnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż wielu pacjentów z koronawirusem trafia zbyt późno do szpitala, alarmuje resort zdrowia. Kolejne postępowanie wobec Polski Komisji Europejskiej. Tym razem chodzi o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To będzie bardzo mroźna noc, zwłaszcza na północnym wschodzie i południu, ostrzegają synoptycy. 775 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Polsce w ciągu minionej doby. To najwyższa liczba ofiar śmiertelnych w naszym kraju czwartej fali pandemii. Minionej doby zmarło 775 osób. 566 z nich, czyli 73%, nie było zaszczepionych, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, ponawiając apel o szczepienie się. Walkę z koronawirusem przegrali również zaszczepieni, ale większość z nich miała też inne choroby. 70% osób, które po pełnym zaszczepieniu nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które dotykają przynajmniej dwa inne schorzenia poza COVID-19. Resort zdrowia przekazał, że wciąż wielu pacjentów zakażonych koronawirusem za późno trafia do szpitali. To jedna z przyczyn tak wielu zgonów. Gro pacjentów miało saturację w okolicach 80%, co oznacza, po raz kolejny mówię, że taki pacjent trafia od razu pod tlen. W ciągu ostatniej doby karetki wyjeżdżały do osób bardzo ciężko przechodzących koronawirusa blisko 1500 razy. 1000 pacjentów miało saturację poniżej 94%. To oznacza pilne wskazanie do szpitala. Paulina Kurek, Polskie Radio. Wczoraj polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 18 osób. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży kilkuosobowa grupa cudzoziemców forsowała ogrodzenie, rzucając kamieniami w polskie patrole, powiedziała rzecznik straży Anna Michalska. Zaobserwowaliśmy kilku żołnierzy białoruskich, którzy sprawdzali twardość pokrywy lodowej. W tym miejscu są tereny podmokłe, są bagna. Pół godziny później samochód z białoruskimi żołnierzami podjeżdżał pod linię granicy i oślepiał laserami polskie patrole. A o godzinie 20 sześcioosobowa grupa migrantów forsowała granicę, rzucając kamieniami i innymi przedmiotami w polskie patrole. Również były przerzucane deski przez ogrodzenie. W sumie od początku roku wschodnią granicę Polski próbowało nielegalnie przekroczyć ponad 39 tysięcy osób. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zaakceptuje stanowiska Komisji Europejskiej, powiedział szef resortu. Komisja rozpoczęła postępowanie wobec Polski w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego nadrzędność prawa unijnego nad krajowym. Komisja uważa również, że polski Trybunał nie spełnia wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu, czego wymagają unijne traktaty. Działania Komisji zmierzają w kierunku ograniczenia niezależności państw członkowskich i utworzenia państwa federalnego Unii Europejskiej, powiedział minister Zbigniew Ziobro. Nie idzie tutaj o reformę polskiego sądownictwa. Tu idzie o prymat, o nadrzędność, o władzę. Kto ostatecznie decyduje o tym, jakie będą zapadać decyzje w Polsce w najważniejszych kwestiach, jakie będzie w Polsce obowiązywało prawo, kto będzie to rozstrzygał? Czy polska demokracja, czy polscy wyborcy, czy Polacy, czy naród, jak stanowi konstytucja, czy organa Unii Europejskiej na sznurkach ważnej stolicy sąsiedniego naszego państwa? Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że jego resort użyje wszelkich możliwych środków prawnych, aby przeciwstawić się działaniom Komisji Europejskiej. Zgodę Komisji na obniżenie stawki VAT na żywność w Polsce potwierdził pośrednio Europejski Komisarz do Spraw Gospodarczych. Nowe przepisy mają wejść w życie za kilka miesięcy, ale Polska chce je zastosować już od lutego. Komisarz Paolo Gentiloni przyznał, że w tej sytuacji trudno byłoby Komisji reagować. Jesteśmy w okresie przejściowym. Oznacza to, że w praktyce, że ta kwestia nie jest dopuszczona obecnie unijnymi przepisami, ale wiemy, że stanie się legalna. Dlatego dyplomatycznie mogę odpowiedzieć, że Komisja przyjmuje do wiadomości decyzje, mimo że nie są one zgodne z obecnymi przepisami. 7 grudnia unijne kraje porozumiały się w sprawie możliwości zastosowania zerowej stawki w wybranych kategoriach. Przyznania tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 pogratulował Katowicom premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty na Śląsku szef rządu uczestniczył m.in. w posiedzeniu podkomisji do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu. Premier mówił, że cieszy się z wyboru właśnie stolicy Górnego Śląska. Bo Katowice jak w soczewce zbierają ze sobą i wielkie projekty techniczne, technologiczne, przemysłowe i aspiracje dotyczące przyszłości. I nauka zmienia nasze życie w tempie przyspieszonym, bo wiemy, jak głębokim zmianom przemysłowym, poprzemysłowym, technicznym, technologicznym podlega Górny Śląsk. O nadaniu tytułu Europejskiej Stolicy Nauki decyduje mieszcząca się w Strasburgu organizacja Euroscience. Do tej pory przyznano go m.in. Barcelonie, Monachium i Kopenhadze. Połączenia kolejowe do Zakopanego przywracają na czas świąt i ferii PKP. W nowym rozkładzie przewidziano 14 pociągów, m.in. z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Warszawy oraz połączenia regionalne. Remont, który odbywa się na kolejowej Zakopiance, zostanie na ten czas przerwany. Z Krakowa do Zakopanego pojedziemy od 3 do 4 godzin, mówi Dorota Szalacha, rzeczniczka krakowskiego oddziału PKP. PPLK. Najszybszy pociąg jedzie około 3 godzin, dokładnie 2 godziny 56 minut z Krakowa do Zakopanego. Inne jadą nieco dłużej. Ten efekt skrócenia czasu mówimy, że będzie dla podróżnych zauważalny po zakończeniu wszystkich prac. Natomiast podkreślam, że te prace są jeszcze prowadzone. Remont ma się skończyć za 2 lata. Wtedy z Krakowa do Zakopanego pociągiem pojedziemy poniżej 2 godzin. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. 27 rzuconych punktów przez Jakuba Karolaka nie uchroniło koszykarskiego Śląska Wrocław przed porażką z Juventutem Badalona. 73-87 w 8 meczu fazy grupowej Eurocupu. To porażka numer 7 zespołu prowadzonego przez trenera Andrzeja Urlepa w tych rozgrywkach. W Ekstraklasie nadrabiali zaległości z 7 kolejki. Koszykarze Enei Zastal BC Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 100-66. Przed spotkaniem odbyła się ceremonia zastrzeżenia przez zielonogórski klub numeru 55, z którym występował przez lata Łukasz Koszarek, obecny rozgrywający Legii. Koszarek bronił barw Zastalu w latach 2013-21. W tym czasie zdobył 5 tytułów mistrza Polski. Trzykrotnie triumfował w rozgrywkach o Krajowy Puchar oraz dwukrotnie sięgał po Super Puchar. Czuję na pewno wielkie wyróżnienie to, że koszulka zawisła. Tak naprawdę zaczynając karierę czy przychodząc tutaj nigdy nie sądziłem, że to się zdarzy. Natomiast nie możemy też uciec od tej drugiej połowy i gdzieś tam trochę wstyd to, jak się zaprezentowaliśmy w drugiej połowie. No nie wyglądało to dobrze. Nie może się zdarzyć, że spuszczamy głowy nawet po nieudanych zagraniach. Także na pewno mamy dużo do nadrobienia, dużo do obgadania i już po świętach zaczynamy w Gdyni i tam na pewno musimy wygrać. Siatkarze projektu Warszawa awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski. W Tomaszowie Mazowieckim pokonali Lechię 3-0, mówi Jan Fornal. Podeszliśmy do tego w 100% skoncentrowani, bo wiadomo, że to się wszystko może zdarzyć w Pucharze Polski. Mamy przykład wczorajszego dnia, nie wiem jak teraz się dzieje, bo jesteśmy po meczu. Zobaczymy zaraz, bo jest znowu jakieś niespodzianki, ale no Suwałki wczoraj przegrały ze Świdnikiem. Wszystko się może zdarzyć. Tomaszów miał momenty takie, które bardzo dobrze grał, ale wydaje mi się, że utrzymaliśmy to równe granie i teraz czas na przerwę, czas troszeczkę odpocząć, wyczyścić głowy. A w pozostałych spotkaniach sprawdziłem, bez niespodzianek faworyci awansowali w komplecie. A niespodzianka z kolei w Serie A, Napoli przegrało ze Specją 0-1. Do 70 minuty na boisku występował pomocnik reprezentacji Polski Piotr Zieliński. Cały mecz w drużynie gości, czyli w Specji, rozegrali obrońcy Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca. Przypomnijmy jeszcze zimowe wydarzenie dnia. Gigancistka Maryna Gąsienica Daniel zajęła 6. miejsce w Pucharze Świata w Courchevel. Wygrała Szwedka Sara Hector, druga Amerykanka Michaela Schifrin. Trzecie miejsce wywalczyła Marta Bassino z Włoch. Slalom mężczyzn Madonna di Campiglio wygrał Norweg Sebastian Foss-Solevåg. Jednak gdyby ten slalom miał 60 bramek, a nie 61, zwyciężyłby o dobrą sekundę Francuz Clément Noël, który przewrócił się tuż przed linią mety. Sport w Trójce już o poranku. Do usłyszenia o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do tego czasu synoptycy zapowiadają bardzo mroźną noc na północnym wschodzie i południu. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii, miejscami temperatura spadnie poniżej minus 20 stopni. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 16 stopni Celsjusza i cały ten pas wschodni będzie miał temperaturę około minus 14 stopni, ale na obszarze Podkarpacia, mam na myśli tutaj rejon naszego Zimna, czyli Żubracze między innymi, może spaść temperatura do minus 22 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od minus 8 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. na trójkowym zegarze 10 minut po 23. Z tej strony Justyna Grabasz. Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim przedświątecznym wydaniu Białych Szumów. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a my zaczynamy utworem opowiadającym o podniebnej wędrówce śniegowego bałwana. We're walking in the air, we're floating in the moonlit sky. Spacerujemy w powietrzu i unosimy się na księżycowym niebie. Piękna wizja, trochę jak z jakiegoś niezwykłego snu. The Snowman, to przed chwilą zagościło na antenie radiowej Trójki. Utwór inspirowany kompozycją Walking in the Air, napisaną specjalnie do animowanego filmu dla dzieci pod tytułem The Snowman, na podstawie książki o tym samym tytule. Autorem tego utworu jest Howard David Blake, ale wersja, którą słyszeli Państwo przed chwilą, jest dziełem duetu Rosa Mundi w składzie Rose McDowell i John Balance, znany przede wszystkim z zespołu Coil. Podobno duży udział w tym projekcie miał także Peter Christopherson, czyli drugi z założycieli składu Coil. Magiczny utwór, przenoszący do strefy marzeń, ale też pełen lekkiego niepokoju, jak to zresztą często bywa w snach. Pewnie Państwo pamiętają taką baśń jak Królowa Śniegu, która opowiadała o rzeczach pięknych, ale też sporo było w niej tej ciemnej strony. Utwór, który pojawi się za moment, jest zatytułowany właśnie Królowa Śniegu i jest metaforą kobiecej natury. Na szczęście ty znasz już koniec mej historii, którą opowiem. Wiesz już, że przeżyłam, skoro dzisiaj z tobą tu stoję. Daleko, daleko stąd, gdzie słońce i kwiaty są wieczne, poczułam największy chłód, co zaprzeczył, że jeszcze masz serce. Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jesteś wciąż tak piękna, królowo śniegu, niewinna. Natalia Przybysz i Królowa Śniegu. Kompozycja o kobiecej przyjaźni. Tak przynajmniej mówi sama autorka. Natalia Przybysz opowiada tu o jednej ze swoich przyjaciółek, ale także o kobietach w ogóle. Tych zimnych i pięknych, które nie potrafią obdarowywać szczerymi uczuciami. Na całe szczęście w Królowej Śniegu pojawia się Gerda, która ratuje ten chłodny kobiecy wizerunek. No właśnie, kiedy robi się zimno, tęsknimy za prawdziwym ciepłem. Tęsknimy też często za podróżą do ciepłych krajów. I mimo, że zima dopiero się zaczyna, to myślę, że już wielu z nas chciałoby się zaszyć gdzieś daleko, pod palmą. unosi się do jego stóp. Gdy tylko mocniej skupię się, przeczuwam też kobiety dwie. Masują lekko jego kark, a on wygląda jakby spał. Cały dzień przeczuwam, choć nie piłem sam napojów, nieskończony smak. Przeczuwam inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem. Podróż do ciepłych krajów. No, po takiej kompozycji można się nieźle rozmarzyć. To był oczywiście obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Dziś w Radiowej Trójce przez cały dzień wspominamy jego niezwykłą twórczość. Ja wybrałam dla Państwa utwór z płyty Tak, Tak z 1988 roku. Grzegorza Ciechowskiego nie ma z nami już 20 lat, a tak się składa, że kilka dni temu, 19 grudnia, zmarł muzyk, który należał do grupy wyjątkowo mi bliskiej.

but I know they must be crazy. Don't see them as fortune. I guess they're just too lazy. Just the way the ground's on bed. Yeah, they build their chores on. Her right na antenie programu trzeciego. Mamy 25 minut do północy. Zerkam na wiadomości od Państwa i widzę, że wielu słuchaczy zaznaczyło swoją obecność. Pani Ania, pani Krystyna, pani Altea, pan Krzysztof, Michał, Andrzej, Nikifor. Dziękuję bardzo za wszystkie meldunki i pozdrowienia. Dziękuję też, że dzielą się Państwo ze mną muzyką. Dostaję często wiadomości, polecajki, w których pojawiają się kompozycje, które chcieliby Państwo w tej audycji usłyszeć. Ostatnio otrzymałam bardzo wiele ciekawych propozycji, a jedna z nich od słuchaczki Natalii, która podzieliła się utworem zatytułowanym Ziemia, czyli niezwykłą debiutancką kompozycją Klaudii Marzec. Utwór, od którego niezwykle trudno się uwolnić. Przepiękny głos i przepiękna kompozycja. Ziemia i Klaudia Marzec. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż usłyszę więcej, bo to na razie jedyny utwór, jakim Klaudia podzieliła się ze światem. I dziękuję słucharce Natalii, że podzieliła się tym utworem ze mną i z trójkowymi słuchaczami. Ale to nie jedyna polecajka, jakiej dziś wspólnie posłuchamy. Mam dla Państwa jeszcze jedną kompozycję od słuchacza. Tym razem od pana Daniela, który wysłał mi album pewnej ekipy z Wielkiej Brytanii. A mowa o zespole Jouy i albumie zatytułowanym Dojo. Ja z tej płyty wybrałam dla Państwa późnowieczorny utwór zatytułowany New Moon. Thank you. 5 minut prawdziwego relaksu. Żuj i New Moon na antenie radiowej Trójki. Zespół wbrew francuskiej nazwie pochodzący z Brighton. No a skoro Francja, to z przyjemnością pójdę o krok dalej i podzielę się z Państwem utworem, który faktycznie z Francji pochodzi. Cofniemy się do lat 70. i posłuchamy trochę zapomnianego zespołu Cortex. Co ciekawe, ich kompozycje są bardzo często samplowane w utworach rapowych, ale te oryginalne utwory można usłyszeć niezwykle rzadko. Thank you. 8 października 1971 roku. Tak brzmi tytuł tego utworu w polskim tłumaczeniu. No, francuskiego się nie podejmę, muszą mi to Państwo wybaczyć, ale wystarczy chyba ta polska nazwa. Na trójkowym zegarze niecałe 10 minut do północy. Już za chwilkę audycja Białe Szumy dobiega końca, ale teraz jeszcze bożonarodzeniowa kompozycja od Sufjana Stevensa. Self to be clean of me. Te klawisze na końcu zawsze wywołują we mnie całą masę ciepłych uczuć. Mistrz budowania świątecznego klimatu, Sufjan Stevens na antenie radiowej Trójki. Za 3 minuty wybije północ, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A zakończymy piękną, śnieżną kompozycją artysty, którego chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze i do usłyszenia. Senność gęsta jak śnieg, krążąca jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. Czy to dobrze, czy źle, tak usypiać we mgle, szeptać wieści po śnieżne, po dzwonne, spóźnione. To dobrze czy źle, snuć się cieniem na tle kołującej śnieżycy, głęboko przyćmione. Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład 5. prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.